Radio 1. Hila Noorzai. Koekjes, chips, ja, die zijn ongezond, dat wisten we al. Maar ook kant-en-klaar maaltijden en zelfs krentenbollen vallen onder ultrabewerkt voedsel. En die zijn nog slechter voor je dan gedacht. Dat hoor je zo meteen allemaal in één vandaag. Maar eerst het nieuws van 4 uur. Met Levi van Eck. Opsporingsdiensten hebben tot nu toe een record hoeveelheid illegaal vuurwerk in beslag genomen. Het gaat om meer dan 671.000 kilo. Dat is ruim 3 keer zoveel als vorig jaar, al gold toen een algeheel vuurwerkverbod. Volgens het Openbaar Ministerie zijn het vooral jongeren die het illegale vuurwerk kopen via kanalen op Telegram. De kopers zijn eigenlijk een grote diversiteit aan mensen, maar met name hele jonge mensen. We zien ook dat de mensen steeds jonger worden die dit vuurwerk kopen. Maar de doelgroep is voor een deel jongeren, maar ook de wat jongere mannen. Ja, we komen helaas jongens van 13 tot 14 jaar inmiddels tegen. En dat is echt wel zorgwekkend. De grote hoeveelheid van dit jaar komt vooral door 2 grote vangsten in Duitsland. Vlak over de grens bij Enschede werd een week geleden zo'n 250.000 kilo illegaal vuurwerk gevonden. Dat vuurwerk was bestemd voor de Nederlandse markt. De automobilist uit Den Haag die gisteren betrokken was bij een zwaar verkeersongeluk in Rotterdam, waarbij 3 doden vielen, was onder invloed. De politie weet nog niet of hij drugs had gebruikt of dat hij had gedronken. Bij de aanrijding botsten 2 auto's frontaal op elkaar. Daarbij kwamen een man van 36, een vrouw van 35 en een kind van 7 om het leven. Zij zaten in 1 auto. De man uit Den Haag raakte zwaar gewond en is later in het ziekenhuis gearresteerd. Zo'n 3/4 van de mensen die vorig jaar asiel aanvroeg in Nederland kreeg een verblijfsvergunning. Daarmee heeft Nederland een van de hoogste percentages van Europa. Dat het percentage in Nederland zo hoog is, komt doordat er vorig jaar meer asielzoekers uit onveilige landen naar Nederland kwamen. De politie heeft 2 mannen aangehouden die mogelijk betrokken waren bij een schietincident in een huis in Rotterdam-Zuid. Daarbij kwam gisteren een vrouw van 43 om het leven. De verdachten komen allebei uit Rotterdam en zijn 44 en 52 jaar. Voetballer Daley Blind vertrekt per direct bij Ajax. Het contract van de 32-jarige Oranje International bij de Amsterdamse club liep eigenlijk nog tot aankomende zomer, maar eindigt nu op 31 december. De Europese gasprijs is fors gedaald. Tijdens de vrieskou begin december stond die nog op 150 euro per megawattuur. Vandaag is dat 32 euro. En daarmee is de prijs terug op het niveau van begin dit jaar voor de oorlog in Oekraïne. De prijsdaling komt onder meer door het relatief zachte winterweer. Ook zijn de Europese gasvoorraden nog altijd redelijk goed gevuld. Consumenten en bedrijven merken pas later iets van die lagere handelsprijs voor gas. Maar voor consumenten die in 2023 onder het prijsplafond voor gas blijven, maakt dat weinig uit. Zij betalen sowieso alleen de maximumprijs die het kabinet heeft bepaald. Schaatster Antoinette Rijpma de Jong staat na de eerste dag van het NK Allround in Tialf bovenaan in het klassement. De 27-jarige Friesin reed de 500 meter in 38 seconden en 40 honderdste. Een persoonlijk record en ook de 2e tijd ooit gereden op een nationaal allround toernooi op deze afstand. Ik wou heel graag een goede 500 rijden, want dat is natuurlijk de start van een toernooi. En dat is gelukt met de PR, dus heel blij mee. Er is jou dus ook wel heel veel aangelegen om hier Nederlands kampioen te worden als je zo begint. Ja, tuurlijk. Een allround titel is, vind ik zelf, heel erg mooi en ook heel belangrijk. Dus het is mooi om zo te beginnen. Bij de mannen werd de 500 meter gewonnen door Patrick Roest. Morgen rijden de vrouwen de 1500 meter en de afsluitende 5 kilometer. Het weer. Vanavond is het bewolkt en kan er verspreid over het land wat regen vallen. De temperatuur ligt dan rond de 5 graden. Vannacht en ook morgen is het regenachtig. Het wordt morgen een graad of 10. Dan krijg je de situatie op de weg van Wijnandswaan. Er zijn niet veel problemen op de weg. Op de A27 van Gorkum naar Breda rijdt het wel even langzaam bij Oosterhout. Met zo'n 10 minuten vertraging, daar staat een vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. Op de A76 van Heerlen naar de Belgische grens. Voor de Belgische grens 4 kilometer file vanaf Geleen. De vertraging is daar 20 minuten. Dat komt door een kapotte voegovergang. De N50 Emmeloord richting Zwolle is dicht tussen Kampen Zuid en knooppunt Hattermerbroek door een ongeluk. Het verkeer wordt er langs geleid via een tankstation. New Masters on Tour, een inspirerende internationale concertserie door de solisten van de toekomst. Met onder andere concerten in het kunstenaarsdorp Bergen en het Concertgebouw Amsterdam. Bestel uw kaarten op ihms.nl. Bij Be Short houden we van een beetje beter. Impact maken. Jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar besure.nl. Ergens zit een heel bijzonder bedrijf. Dan is het tijd voor feest. Een fietscouriersbedrijf is het. Kudding. Ja, inmiddels sta ik nergens meer van te kijken hier. Want zo soepeltjes als de couriers hun vracht door de stad trappen, zo hobbelig is hun eigen leven. Vanavond, 10:10, VPRO NPO 2, Trappers. Sorry. Beetje minder autopremie? Ga naar besure.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. Besure, beter verzekerd. NPO Radio 1. Afro Tros. Ultra bewerkt voedsel, dat eten we allemaal. 60-80% van het eten in onze supermarkt is ultra bewerkt. En dat blijkt nog ongezonder dan we al wisten. Want het maakt niet alleen dik, het maakt ook ziek. Voor zwangere vrouwen is het zelfs vergelijkbaar met roken. En het lijkt een scène uit Jurassic Park. Maar Nederlandse onderzoekers zijn bezig met een experiment om een bijna 30.000 jaar oude keutel te onderzoeken. En wat wij daar dan weer aan hebben, dat hoor je straks. En hoe gaat de zorg er op termijn uitzien? Of zelfs nu al? Volgens minister Connie Helder moeten we vooral elkaar leren helpen. Maar is dat nu echt de oplossing? Eén vandaag. Hila Noorzai. Op deze dinsdag 27 december, derde kerstdag, een beetje, hè, Lammert? Ja, een beetje wel, ja. Wat heb je voor ons vandaag? De kerstcadeautjes van de geheime diensten vlogen ons gisteren echt werkelijk om de oren. Het NRC-verhaal over hoe vrijgekomen BVD-archiefstukken blijkt dat Jozef Luns verdacht werd van wapenleveranties aan het dictatoriale Portugal. Dat is breed uitgemeten. Maar de JFK-files over Willem Oltmans, die door president Biden zijn vrijgegeven, iets minder. Terwijl die wel heel erg interessant zijn, want de FBI en CIA blijken Oltmans decennia lang te hebben gevolgd, schrijft Elsevier. De stukken die nu zijn vrijgegeven, die stoppen echter bij 1977. En dat is wel jammer, want juist in dat jaar verscheen Oltmans voor een Amerikaanse commissie die de moord op JFK onderzocht. En hij vertelde daar zeer belastende informatie over die beide diensten. Zijn vriend George de Morenshield bekende hem namelijk te zijn gebruikt door de CIA en de FBI om Lee Harvey Oswald als eenling voor die moord op te laten draaien, terwijl de aanslag in hun opdracht zou zijn gebeurd. Dit is Oltmans na die hoorzitting op 1 april 1977 tegenover een Amerikaans tv-station. Mr. de Morenshield told me in Dallas on the 23rd of February this year that Oswald acted at his instructions and that they discussed the Kennedy assassination from A to Z and that he knew that Oswald was going to kill President Kennedy. Ja, en de Morenshield die was ook voor deze hoorzitting opgeroepen, maar werd een week voordat hij moest verschijnen dood gevonden. Lammert. Ja. Weet je hoe dit klinkt? Nou. Als een podcast. Ja, ik kan mijn handen jeuken echt, absoluut. Maar goed, dan moeten we even voet flink induiken dan. Ja, het zijn trouwens wel gouden weken voor radiostations. Hier hebben we natuurlijk de marathoninterviews. Bij de buren draaien ze hun top 2000 af. En andere stations, zoals 3FM en 538, hebben hun goede doelenacties net achter de rug. Maar bij de Groninger piratenzender Esperando zijn ze pas net begonnen. Officieel natuurlijk een online radiostation, maar dan wel met een hele grote antenne, zag ik. De DJ's die gaan tot en met Oudjaarsdag 24 uur per dag door met draaien van piratenhits om geld in te zamelen voor Kika, meldt RTV Noord. Er is inmiddels al een paar duizend euro opgehaald en het ene na het andere verzoekje komt binnen. Jan zegt een goedemiddag, graag even een mooi plaatje van Jordi Weijer, dankjewel. Nou, ik heb een mooi klaarstaan en ik zou zeggen, luister maar gezellig mee. Wat een mooi initiatief. Ja, prachtig, hè? Ja, radio Esperando. Esperando, ja. Gewoon online te vinden. Wie kent het niet? We houden ook het NK schaatsen natuurlijk in de gaten. Zowel de sprint als het allround Nederlands kampioenschap. En gedurende het uur hoort u daar meer van Sebastian Timmerman. En nieuw wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat ultrabewerkt voedsel nog ongezonder is dan we al wisten. Lammert, hoe zit dit? Ja, als je veel fabrieksvoedsel eet, vergroot je de kans op darmkanker en hart- en vaatziekten. En het geeft ook een hoger risico op overlijden. Maar toch liggen de schappen van de supermarkt nog altijd vol met ultrabewerkt voedsel. Maar liefst 70-80% van het aanbod is ultrabewerkt. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan verpakte en lang houdbare voeding, zoals diepvriespizza's, hamburgers, koekjes, snoep, zoute snacks, ontbijtgranen, kant-en-klaarmaaltijden, toetjes, sauzen en frisdrank. Maar bijvoorbeeld ook brood en krentenbollen. Het houdt maar niet op, de hele lijst. Nee, en we hebben contact met Mark Bouwens, deskundige van de Maag-Lever-Darmstichting. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik schrok hier dus ontzettend van. Hoe gevaarlijk is ultrabewerkt voedsel? Ja, dat is best gevaarlijk. Ik schrik er helaas niet van. Het soort rapporten komt eigenlijk met regelmaat. Eigenlijk ieder jaar komt er wel een rapport uit van verschillende experts die ditzelfde zeggen. En het wordt alleen maar erger eigenlijk. Ja, en wat maakt het nou in dat ultrabewerkte voedsel dat je er zo ziek van wordt? Er zijn verschillende redenen voor. Ten eerste is ultrabewerkt voeding, de belangrijkste bestanddelen daarvan zijn suiker en zetmelen en vetten. En we weten allemaal dat te veel van dat soort ingrediënten gewoon slecht voor je zijn. Maar daarnaast is ultra bewerkt, dat zegt het al, is heel erg bewerkt. Er zijn ook heel veel spullen toegevoegd, heel veel ingrediënten toegevoegd, die niet zozeer het product beter maken in de zin van dat het gezonder wordt, maar dat het zodanig aangepast wordt dat het lekkerder wordt, dat het er beter uitziet, dat het langer houdbaar is. En dat soort ingrediënten hebben dus geen effect op de gezondheid. Of anders beter gezegd, ze hebben een negatief effect op de gezondheid. Maar zorgen er wel voor dat het makkelijker te verkopen valt voor de producenten. Ja, want dat wilde ik eigenlijk. Laatste. Sorry, dat wilde ik ook eigenlijk vragen. Als voedselproducent wil je toch ook gewoon dat je product voedzaam is? Dat zou je zeggen, maar wat producenten het liefst natuurlijk willen is dat hun producten verkocht worden. En we weten allemaal dat wij van zoet en zout houden. En worden heel makkelijk verleid in onze omgeving door het kopen van dat soort lekkere producten. En het is ook zo, jullie noemen het al, 70-80% van de producten in de supermarkt, maar ook allerlei producten in andere omgevingen zijn over het algemeen ongezond en ultra bewerkt. Dus dat maakt dat we daar heel makkelijk toe verleid worden. De gezonde alternatieven zijn haast niet te verkrijgen. In ieder geval niet op de plekken waar je heel vaak komt en waar je leuke gezellige dingen doet. Maar ook in de supermarkt, 70-80% is sterk bewerkt en dus ongezond. Ja, maar wat is dan het verschil tussen bewerkt en ultrabewerkt? Ja, er is een klassificatie, een categorie, indeling van onbewerkt, bewerkt en ultrabewerkt. En onbewerkt, dat herkennen we allemaal wel. Dat is iets wat je zo uit de tuin kunt halen. Dat is iets wat je zo kunt kopen en volledig herkenbaar is als iets natuurlijks. En dan heb je bewerkt. En daarmee bedoel je eigenlijk de noodzakelijke bewerkingsstappen die je moet doen om het voedzaam te maken. Er zijn namelijk ook onbewerkte producten die je niet zodanig kan eten. Je kunt best een sugar snap, een boontje uit de tuin eten. Maar dan haal je niet alle voedingswaarde eruit. Dan moet je het even voor blancheren of koken of stomen. En dan kun je het beter verwerken. Zo heb je ook bijvoorbeeld granen. Die kunnen wij niet zodanig makkelijk eten. Maar als je dat gaat malen en je gaat het kneden. En je stopt er gist en water bij. Dan kun je er een brood van maken. En dat is heel voedzaam als je er volkoren brood over hebt. Maar ga je het nog erger bewerken. Ga je nog meer stappen toevoegen. Je gaat er de bepaalde voedingsmiddelen uithalen. Zoals de kiem uit een graan. Dan haal je dus de vezels eruit. Dan haal je belangrijke voedingsstoffen eruit. En dan hou je bloem over en je stopt daar heel veel suiker en andere ingrediënten toe die niet noodzakelijk zijn. Dan krijg je dus een ultra bewerkt product. En dan heb je het over sommige broden die ook in de supermarkt liggen, maar die dus niet meer de voedingswaarde hebben die een volkoren brood wel heeft. En dat is dus het verschil tussen bewerkt, wat dus een noodzakelijke stappen zijn om je voedingsmiddelen gezond of goed te maken en goed voedzaam, dat je het kan voeden. En het ultra bewerkt, wat eigenlijk voornamelijk vult, maar weinig voedingswaarde meer heeft. Ja. En we hadden het nou net over die bestanddelen in ultrabewerkt voedsel. Ik was eigenlijk nog wel benieuwd wat het einde van die zin was, maar ik viel een beetje in de reden. Maar het is dus vetten, het is suiker, het zijn E-nummers dus, toch? Onder andere E-nummers, maar in wezen, ja, niet alle E-nummers zijn negatief of slecht. Maar juist de veelvoud aan de verschillende ingrediënten die toegevoegd worden zonder de voedingswaarde te verhogen. Dus puur om dus inderdaad houdbaarheid of smaak of textuur of kleur te geven aan je product. Die voegen niets toe. En dat maakt dat een product dus de gezondheid verliest of de voedingswaarde verliest. En puur ingestoken is op veel verkopen eigenlijk. En dat is dus dat zijn de twee belangrijke, dus calorierijke ingrediënten zoals suiker en vetten en dergelijke. Heel veel additionele ingrediënten En de derde wat ultrabewerkt voedsel kenmerkt, is dat het heel kauwbaar, heel makkelijk behapbaar is. Je hoeft er niet veel voor te doen, maar ook je spijsvertering hoeft er niet veel voor te werken. En in principe is je spijsvertering gebaat bij stimuleren van zijn werking. Veel vezels, veel eiwitten, waardoor je dus veel ervoor moet doen. En dat is gezond voor je spijsvertering. Op het moment dat je dat weghaalt, dan vul je dus alleen maar en dan voed je dus niet. En dan stimuleer je je spijsvertering ook niet. Ja, dus je darmen worden eigenlijk een beetje lui. Ja, zo zou je dat kunnen vertalen, maar ze worden in ieder geval niet gestimuleerd. Je spijsvertering wordt niet gestimuleerd zodanig dat het een gezond effect heeft. En dat is wel noodzakelijk voor een goed werkende spijsvertering. Maar ik zou toch denken, een krentenbol, daar kan toch niet zo heel veel mis mee zijn? Waarom is dat dan ultra bewerkt? Ja, omdat dat gewoon... Kijk, als je zelf een krentenbol zou maken en je zou daar volkoren meel voor gebruiken, dan is dat ook maar een paar dagen houdbaar natuurlijk. Sommige mensen vinden het extra lekker als er extra suiker bij gestopt wordt. En dat maakt dat een producent denkt van ja, maar we willen er nog meer van verkopen, dan moeten we het nog aantrekkelijker maken. En voor hun is aantrekkelijk natuurlijk niet synoniem met gezond. Dus in die zin, de opmerking die u daar straks maakte, dat de producent ook wil dat hun producten gezond zijn of goed zijn voor de consument, dat is natuurlijk niet noodzakelijkerwijs het geval. Ze willen het zo veel mogelijk verkopen. Ja. En dan willen ze natuurlijk ook wel een gezondheidsclaim erop zetten, maar dat wil niet zeggen dat het daadwerkelijk gezond is. Ja, Lammert, het is niet alleen gevaarlijk voor ons, maar dus ook voor ongeboren kinderen. Ja, vrouwen die voor en tijdens hun zwangerschap veel ultrabewerkt voedsel eten, hebben een kleiner embryo in hun baarmoeder. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC in Rotterdam. Het effect op de ongeboren baby is vergelijkbaar met dat van roken. Het Rotterdam ziekenhuis heeft in totaal 700 zwangerschappen gevolgd. En aan de hand van een vragenlijst gaven de vrouwen precies aan wat ze aten voor en tijdens hun zwangerschap. De onderzoekers hielden bovendien de groei van de embryo's en het gewicht van de baby's van hoofd tot romp bij. Een toename van 10% van het eten van ultrabewerkt voedsel bleek een significant effect te hebben op het ongeboren kind. Het gaat dan om groeiachterstanden die je dan al vanaf je start dus hebt. Ja, en meer over het effect op ongeboren kinderen vanavond in onze uitzending op televisie. Maar meneer Bouwens, kom ik weer terug bij u. Ziet je lichaam dan ultrabewerkt voedsel als een soort ja, vijand? Is dat hoe je lichaam er dan op reageert? Zo zou je het kunnen vertalen. Wat je merkt is dat op het moment dat je veel ultrabewerkte voeding eet, is dat je darmen daar niet goed op gaan. Je krijgt ontstekingen in de darm. Door veel van die ingrediënten die erin zitten. En ook de bacteriën en schimmels en andere micro-organismen die in je darm leven, het microbioom, dat wordt negatief beïnvloed. Het is goed om veel verschillende bacteriën in je darm te hebben. Die zorgen ervoor dat je eten goed verwerkt wordt, dat het verteerd wordt en dat je nog meer voedingsmiddelen kunt opnemen. Maar die zorgen er ook voor dat er heel veel signaalstoffen ontstaan die de darm gezond houden en die eigenlijk heel veel andere invloeden hebben op je algehele gezondheid. Op het moment dat je dat dus in onbalans brengt door te veel ongezonde ultrabewerkte voeding te eten, dan krijg je dus ook dat daardoor meer ontstekingen ontstaan in je darmen. Maar ook dat er dus allerlei signaalstoffen ontstaan die ervoor zorgen dat je algehele gezondheid vermindert. En dat je dus bijvoorbeeld ook ontstekingsstoffen in je bloed krijgt. Dat heeft weer allerlei effecten op de rest van je lichaam. Dus een laaggradige ontsteking wordt dat genoemd. Ja, nog eventjes kort dan. We hebben de supermarkten om een reactie gevraagd. Die zeggen, ja, al het eten dat voldoet aan strenge Europese regels, het is absoluut veilig. Maar u zegt net, hè, er is rapport na rapport geweest. Maag-lever-darmartsen die luiden nu de noodklok. Hoe komen die twee dingen niet met elkaar overeen? Hoe kan dat? Ja, als je het hebt over voedselveiligheid, dan wordt er in principe alleen getest op specifieke effecten van bepaalde ingrediënten. En dat wordt voedselveiligheid genoemd, maar dat is absoluut niet synoniem met gezondheid. Een product hoeft absoluut niet gezond te zijn, maar de verschillende ingrediënten kunnen wel als veilig betiteld worden. Dat is dus wat ons betreft niet een houdbaar systeem. In principe zouden we graag willen zien dat er meer gekeken wordt naar gezondheid. Er zijn natuurlijk allerlei regels voor wat wel, of regels, er zijn richtlijnen voor wat je gezond kunt noemen. Daar hebben we de zogenaamde schijf van 5. Iedereen is daar wel mee bekend. Daar zit geen enkel ultrabewerkt product in. En die veiligheid die graag genoemd wordt door de producenten en door de supermarkten, die zegt dus niets over hoe gezond het product is. Nee, eigenlijk is dus veel meer wijsheid in de supermarkt nodig. Meneer Bouwens van de Maag-Lever-Darmstichting, hartelijk dank voor nu. Ja, 10 jaar geleden werd er een mammoet in Siberië gevonden. Een vondst waar de wetenschap blij van werd, omdat er nog een drol in de maag zat. Wat dat voor ons betekent, dat horen we zo meteen van onze verslaggever Joris Kreugel. Dan naar Wijnand Zwaan voor de verkeersinformatie. Er zijn nauwelijks problemen op de weg, maar in het zuiden van het land zijn wel problemen op de A76 van Heerlen naar de Belgische grens. Want daar staat file tussen Spouwbeek en de grens 4 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Dan nieuws via de NOS. Daley Blind vertrekt per direct bij Ajax. Zijn contract liep nog door tot de zomer van 2023, maar hij vertrekt dus nu al. NOS sportcommentator Ragnar Niemeyer. Ragnar, Ajax laat hem nu dus per direct gaan, maar hij betekende toch best wel veel voor deze club? Ja, maar hij is te veel professional, denk ik, om de rest van zijn contract, want dat liep, aan het einde van het seizoen af, te veel professional om vanaf de bank toe te kijken na 333 wedstrijden, 7 kampioenschappen en 2 keer winst van de KNVB-beker. Ja, hij zag dat niet zitten en dat moet je misschien als club ook niet willen. Het was duidelijk dat Blind niet happy was met zijn rol als reserve. Wat fouten gemaakt, ook zeker in de Champions League, bijvoorbeeld tegen Napoli. En dat wordt je dan op een gegeven moment natuurlijk aangevreven. Dan wordt dat te veel. En vergis je niet inderdaad, want hij heeft na Cruijff en Sjaak Zwart de meeste titels gewonnen met Ajax. Dus dat is een grote speler. Maar zijn tijd is toch voorbij en hij ziet het zelf niet zitten om die op het tweede plan door te brengen. Ja, is dat de reden waarom die vertrekt? Dat zijn plek in de basis de afgelopen tijd een beetje aan het wankelen was? Ja, en dat is natuurlijk wel de hoofdmoot. Alleen speelt dit al wat langer. Er is inmiddels ook duidelijk aan het worden dat er in oktober al Japanse belangstelling was naar verluid. Ja, dat is toch eigenlijk vrij snel aan het begin van het seizoen al. Zijn vader is natuurlijk ook deze week vertrokken. Wat daar nu precies of duidelijk is geworden dat hij niet terugkomt. Hij was vertrokken richting Oranje en zou misschien weer terugkomen in een rol als technisch directeur of in een technische functie in de Raad van Commissarissen. Dat gaat niet gebeuren. Er moet een verband tussen die zaken zijn. Maar het is een beetje speculeren wat daar precies speelt. Maar het zal wennen worden. Hè? Geen Daley Blind meer. Een gezichtsbepalende speler natuurlijk. En ook geen Danny Blind meer. Voorlopig in ieder geval bij Ajax. Ja, dat zijn we niet gewend. Ja, maar gaan we hem wel zien, denk je? Nou ja, er wordt al heel lang gesproken over FC Antwerpen in België. Hij is transfervrij te halen, dus je hoeft niks voor hem neer te tellen als je hem wilt lokken met een goed contract. En Mark van Bommel, de trainer daar, Mark Overmars, is daar de technische baas die gedwongen werd te vertrekken bij Ajax. Die zei al dat Van Bommel zei dat hij het helemaal niet erg zou vinden als Blind zou komen. Het is altijd een beetje moeilijk om te spreken over spelers die nog onder contract staan bij anderen. Nou, na 31 december is dat niet meer zo. Maar je ziet ook wel andere namen opduiken. Misschien wel Spanje, Real Sociedad. Je kunt je wel gaan afvragen als je 32 bent. Het bij Ajax niet meer kan brengen zoals je het zou willen brengen. Dat het dan misschien niet zo verstandig is om naar de Primera Division te gaan. Maar daar moet hij zelf maar een antwoord op zoeken. En je voelt nu ook wel tot slot dat de kritiek op de trainer komt. Want het is een clubicoon, het is een gezicht. En mensen zeggen ook Alfred Schreuder had iets moeten bedenken om hem te houden, om hem toch op te stellen. En die krijgt nu ook de wind van voren. Die staat natuurlijk ook onder druk en Blind wil blijkbaar ook niet wachten op een nieuwe coach, mocht Schreuder over een tijdje vertrekken. Wellicht. Goed, we gaan het horen. NOS sportcommentator Ragnar Niemeyer, dankjewel. 10 jaar geleden werd er een mammoet in Siberië gevonden. Een vondst waar de wetenschap blij van werd, omdat er dus nog een drol in de maag zat. En dat levert bacteriën op die voor wetenschappelijk onderzoek kunnen worden gebruikt. Maar er bestaat de kans dat deze bacteriën die tot leven worden gewekt misschien tot dinosaurussen kunnen uitgroeien, zoals uit de film Jurassic Park. Onze verslaggever Joris Kreugel sprak hierover met onderzoeker Gilles van Wezel van de Universiteit Leiden. De Amsterdamse waterleiding Duinen, dat is een prachtig natuurgebied, ongerept. Zou die een man moeten hebben gelopen? Geen idee. Ik ga er vanuit van niet, nee. Jullie hebben iets van een mammoet gekregen, uit Siberië helemaal. Ruim 28.000 jaar oud. Ja, die is opgegraven door collega's van het VU Medisch Centrum in Siberië. Met onze Russische collega's uiteraard. En daar hebben we een heel klein stukje van de feces van de poep van gekregen om verder analyseren. Jij bent microbioloog. Ja, ik ben microbioloog aan de Universiteit Leiden bij het Instituut Biologie. Mijn passie is eigenlijk om te zoeken naar nieuwe antibiotica. Om problemen die we hebben met antibioticumresistentie het hoofd te bieden, zeg maar. Ja, dat halen jullie dan ook uit uitwerpselen van een mammoet van ruim 28.000 jaar oud? De meeste antibiotica worden geproduceerd door bacteriën en schimmels. Wij werken aan bacteriën die 70% van alle antibiotica produceren. Ja, die vermenigvuldigen zich als sporen, zeg maar. Dus die kunnen heel lang bewaard blijven in de vriezer. In dit geval zijn ze heel lang bewaard gebleven in een mammoet. En omdat die sporen dus resistent zijn tegen hitte en kou en zo, kunnen ze dus heel erg lang bewaard blijven. Ja, je kunt ze vaker uit permafrost isoleren. Permafrost, dat is? IJs dat nooit smelt. Mammoet is er ooit in de ijstijd in bevroren geraakt. Zo bewaard gebleven. En dan krijgen jullie als wetenschappers een klein stukje poep. Ja, we krijgen een klein stukje poep. En dan hebben we uit het binnenste stuk daarvan gewoon gekeken van... Hè, dus de poep is in feite het dieet natuurlijk van die mammoet. Hè, dus het zal geassocieerd geweest zijn met plantenmateriaal die die mammoet gegeten heeft uit die tijd. Maar er zijn gewoon normale levende bacteriën waarvan wij ons afvroegen, kun je die isoleren? En dat blijkt dus het geval. Want hoe blij waren jullie dat kregen? Nou, dat was natuurlijk een unieke gelegenheid. Hè? Van waar wij naar zoeken is eigenlijk de vraag van... Ja, we zoeken nieuwe biologie als het ware. Hè? Dus om nieuwe antibiotica te vinden moeten we eigenlijk naar bacteriën toe... die we nog niet hebben in onze verzamelingen. Nou, en dan ga je naar de diepzee, ga naar het hooggebergte... en in dit geval naar de permafrost. De vraag was eigenlijk, kunnen ze nog opgroeien? En zo ja, wat zien we dan? Hè? En is dat in de toekomst mogelijk een bron van nieuwe medicijnen? Want dat levert het uiteindelijk misschien op? Wat we nu zien is dat die bacteriën konden inderdaad opgroeien. Hè? We hebben maar een stuk of 6, 7 opgegroeid. En uiteindelijk zie je dat het DNA daarvan anders is qua informatie... dan de bacteriën die er veel op lijken van tegenwoordig. Hè? Dus een broertje en zusje zeg maar, van deze tijd. Dat zegt nog niet zo heel veel, maar is mogelijk veelbelovend. Als je uit permafrost bacteriën kunt isoleren. En als die anders zijn dan anders, dan kun je misschien nog nieuwe antibiotica vinden. Wisten jullie dit ook al? Ja, er wordt meer het opgraven van mammoeten, maar ook van dinosaurussen. Natuurlijk van alle tijden. Hè? Nou is daar nooit echt gekeken, maar die bacteriën graaf je gewoon mee op. Gratis als het ware. Het onderzoek aan bacteriën uit permafrost is niet nieuw. Is ook niet gevaarlijk. Het is gewoon iets van alle tijden. Alleen de DNA-sequencing technologie is iets meer van de laatste jaren. Er staat nog in de kinderschoenen en dat is belangrijk. Antibiotica-resistentie is een gigantisch probleem. Het ontstaan van resistentie tegen antibiotica is een groot probleem. Wij zullen nieuwe medicijnen moeten ontwikkelen. Omdat de voorspelling nu is dat in 2050, als we niks doen... de 10 miljoen mensen overlijden aan antibiotica-resistentie. En niet aan infecties per se, maar gewoon echt alleen al resistente bacteriën. Ik hoop dat ik het even goed zeg, maar jullie hebben dus nu 5 actinobacteriën tot leven kunnen wekken? 5 verschillende soorten en de 6 totaal. Ja, we doen niks bijzonders, geen Jurassic Park. Die associatie moet je niet bij hebben. We doen niks bijzonders, we groeien gewoon dingen op... die bewaard zijn in de vriezer. Jurassic Park, de film van Steven Spielberg... waar dinosaurussen weer tot leven komen, ook hun eigen leven gaan leiden. Dat we straks weer hier een T-Rex of een mammoet hier door de bossen zien lopen. Nou, dat is totaal ondenkbaar. Het is ook onze ambitie niet om dat na te streven. Maar het is op dit moment in ieder geval wat er over een paar honderd jaar kan, dat weet ik niet. Die associatie is natuurlijk riskant in de beeldvorming nu. Je kent de viruswaarheidachtige. Dit zijn geen virussen, maar bacteriën. Maar in deze tijd moeten we voorzichtig zijn met welke associaties we maken. Maar dit is iets van alle tijden. Opgravingen zijn van alle tijden en dit is niet anders. En bij elke opgraving komen alle bacteriën mee die opgegraven worden, net zoals nu. Ja. Alleen wij kijken dan wat er groeit. Dat is wel een hele mooie ontwikkeling. Ja, nou, daar werden daar blij van. Ja. Je hebt geen idee wat je tegenkomt. Je kijkt ook gelijk blij erbij. Ja, ik kijk er ook blij bij. Nou ja, het spreekt natuurlijk aan, hè. Dat is duidelijk. Als je uit een mammoetpoep haalt, dan is dat aansprekender. Maar voor ons blijft de vraag gewoon van ja. En wat we nu zien is, die stammen lijken echt wel anders dan anders voor een deel. Qua hun potentie van het maken van nieuwe moleculen, zeg maar, nieuwe natuurstoffen. Je hoorde een verslag van Joris Kreugel. Ja, en deze week hebben we het over lichtpuntjes om positief 2023 in te gaan. Ik spreek zo meteen met klimaatoptimist Tim van Hattem. En hij ziet de toekomst groen tegemoet. Maar eerst krijg je het NOS Journaal. NPO Radio 1. Van Levi van Eck. De 28-jarige man uit Den Haag die zondagochtend betrokken was bij het fatale verkeersongeluk in Rotterdam was onder invloed. Of hij drugs had gebruikt of had gedronken weet de politie nog niet. Bij het ongeluk kwamen een man van 36, een vrouw van 35 en een kind van 7 om het leven. De man uit Den Haag raakte zwaar gewond. De Europese gasprijs is in een paar weken tijd fors gedaald. Tijdens de vrieskou begin december stond hij nog op 150 euro per megawattuur. Vandaag is dat 82 euro. En daarmee is de prijs terug op een niveau van begin dit jaar voor de oorlog in Oekraïne begon. Opsporingsdiensten hebben dit jaar een recordhoeveelheid van ruim 670.000 kilo aan illegaal vuurwerk in beslag genomen. Vergeleken met vorig jaar, toen er een algeheel vuurwerkverbod gold, is dat 3 keer zoveel. Toen ging het om bijna 206.000 kilo. En de oud-president van Zuid-Korea, Lee, heeft van de huidige president Yoon gratie gekregen vanwege zijn slechte gezondheid. Lee werd in 2008 gekozen tot president. Na zijn presidentschap kreeg hij 17 jaar cel voor corruptie, verduistering en omkoping. Dan krijg je het weer van Willemijn Hubert. Ja, het is echt zacht, zou je kunnen zeggen. 6, 7 graden is het buiten. Aardig wat wind. Veel bewolking. En vanuit het westen gaat het vanavond regenen. Ja, en dat markeert een beetje een periode waarbij er echt behoorlijk wat regen lokaal kan gaan vallen. Afgewisseld met wat drogere periodes. Maar tot en met de jaarwisseling gaan we de zon eigenlijk maar weinig zien. Is het vooral de bewolking, de wind en die periodes met neerslag die de boventoon gaan voeren. Vandaag dus 6, 7 graden. Morgen loopt de temperatuur alweer wat verder op. 9, 10, misschien 11 graden. Zeker wat later op de dag. En als we nog wat verder richting dan inderdaad dat jaarwisselingsweekend gaan kijken, dan zien we dat de temperatuur op gaat lopen naar zo'n 14, 15, misschien lokaal wel 16 graden. Dus net als vorig jaar, het hadden we ook een superzachte jaarwisseling. En dat zit er dit jaar dus weer aan te komen. Oké, dankjewel Willemijn. Dan krijg je verkeer van Wijnand Zwaan. De enige file van dit moment staat op de A76 van Heerlen naar de Belgische grens. Tussen Spouwbeek en de grens 4 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. Hila Noorzaai. Eén vandaag. Hoe moeten we de zorg gaan inrichten? Volgens minister Connie Helder moeten we elkaar meer helpen. Is dat echt onze toekomst? Of kunnen we het ook anders doen? Daar spreek ik zo meteen met iemand over die dit in het dagelijkse leven meemaakt. 2022 was een pittig jaar. We hadden niet alleen de naweeën van corona, de oorlog in Oekraïne, maar ook een dreigende economische situatie, een dreigende milieucrisis. En nu aan het einde van dit jaar zoeken we naar de dingen die wel positief waren in dit donkere jaar, waar we hoop uit kunnen putten om 2023 positief te beginnen. Met vandaag klimaatoptimist Tim van Hattem van de Wageningen Universiteit en Research. Hij schreef het boek Only Planet, klimaatgids voor de 21ste eeuw. En daarin staan de 7 natuurlijke routes naar een hoopvolle toekomst. Meneer van Hattem, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom heeft u dit boek geschreven? Nou ja, precies om wat u net zegt. We worden natuurlijk overspoeld met slecht nieuws over klimaatverandering, het verlies aan biodiversiteit. En ik denk dat het ook ongelooflijk belangrijk is om te laten zien welke oplossingen er allemaal zijn om dat probleem aan te pakken. En ik wil met dat boek eigenlijk benadrukken, de meeste oplossingen om het klimaatprobleem aan te pakken, die zijn er al. En die moeten we nu op hele grote schaal gaan inzetten. Ja, meer een inspirerend verhaal dan een verlammend verhaal misschien. Absoluut, ja. Want je merkt natuurlijk al die doembeelden, dat verlamt ons. En er zijn heel veel mensen die een beetje wanhopig aan het worden zijn en denken dat het niet meer goed komt. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we laten zien dat het nog niet te laat is. We zijn rijkelijk laat om echt in actie te komen, maar het is nog niet te laat. En als we dat op hele grote schaal gaan doen, dan levert ons dat ook nog heel veel op. Ja, en wat voor oplossingen moet ik dan aan denken? Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk heel veel over de energietransitie. Ongelooflijk belangrijk, hè, dat we overstappen op hernieuwbare energie. Maar dat is niet de enige oplossing. Dat is heel belangrijk dat we dat op hele grote schaal gaan doen. Maar tegelijkertijd bijvoorbeeld op hele grote schaal die natuur weer gaan herstellen, is een hele belangrijke klimaatoplossing die veel te weinig aandacht krijgt. En die natuur die helpt ons bij hele grote hoeveelheden CO2 uit die atmosfeer te halen. Hè. Dat doet hij al, maar de natuur is in een hele slechte staat. Dus het vermogen van de natuur om die CO2 uit de atmosfeer op te nemen, die wordt eigenlijk steeds kleiner. Maar als we die natuur op hele grote schaal gaan herstellen, dan gaat die ons helpen bij het halen van het Parijsakkoord. Maar is dat niet ook een beetje wat we gewoon al doen? Bijvoorbeeld met het beperken van de stikstof. Dat is toch ook uiteindelijk om de natuur te herstellen? Dat is ook om de natuur te herstellen. En die maatregelen helpen daar ook bij. Maar er is nog veel meer dan dat nodig. Er worden nog steeds bossen gekapt wereldwijd. Er worden nog steeds rivieren ingedampt. En ja, al die maatregelen die helpen niet bij ons, bij eigenlijk dat klimaatprobleem oplossen. Oké, maar bijvoorbeeld als we kijken naar Nederland, wat zou dan voor ons nu concreet een oplossing kunnen zijn? Nou ja, nieuwe bossen aanleggen, bossen weer herstellen is een hele goede maatregel. Onze rivieren weer op hele grote schaal de ruimte geven om overstromingen te voorkomen is een hele grote maatregel voor het klimaatprobleem. Maar bijvoorbeeld ook onze landbouw weer meer in balans te brengen met het natuurlijk systeem. Dat draagt ook voor een heel groot deel bij aan wereldwijd. Draagt de landbouw voor 1/3 bij aan het klimaatprobleem. Dus die landbouw op een andere manier gaan inrichten. Meer in balans brengen met de natuur. De bodems weer op hele grote schaal gaan herstellen. Dat zijn maatregelen die we allemaal moeten gaan doen. Ja, en misschien ook een nieuw dieet dan voor ons. Dat zal ook heel belangrijk zijn. Dus dat betekent ook dat we meer plantaardig zullen moeten gaan eten. Er is wereldwijd onderzoek gedaan naar een ander dieet. Het Planetary Health Dieet. Dat zegt dat als wij 10 miljard monden straks willen voeden op een duurzame manier, dat we echt veel meer plantaardig moeten gaan eten. En dat betekent niet dat we allemaal volledig veganist hoeven te worden. Maar van 80 kilo vlees per jaar in Nederland, die een gemiddelde Nederlander consumeert, naar 5 kilo. En dat is een hele grote verandering. Ja, maar nou goed, dit klinkt toch wel als radicale besluiten. Ik weet niet of we dat zo snel voor elkaar krijgen. Ik weet dat u wil inspireren en ik ben daar helemaal voor. Gaat ook ergens pijn doen inderdaad. Ja, ja. Voor mensen die wel heel veel vlees houden, of voor mensen die bomen willen kappen omdat ze snel naar hun werk willen rijden. Het gaat ook pijn doen ergens. Zeker, zeker. Het is niet alleen maar, fijn. We zullen echt grote maatregelen moeten nemen in hele korte tijd om die klimaatproblemen aan te pakken. Dus daar moeten we ook heel duidelijk over zijn. Maar ik denk dat de urgentie, die is heel groot. Die laat zien dat we die maatregelen echt op wereldwijde schaal moeten gaan aanpakken. Maar wij hebben heel weinig invloed over wat andere landen doen. Dus we hebben wel invloed over wat we hier zelf in ons eigen land doen. En ook hier kunnen we hele grote maatregelen nemen. En kijk, het klimaatprobleem en het verlies aan biodiversiteit, die zijn ook heel sterk met elkaar verbonden. Er was in december was de klimaatconferentie. Daarna was de biodiversiteitsconferentie in Montreal. En daar is eigenlijk een heel belangrijk besluit genomen, namelijk dat er is gezegd dat we wereldwijd gaan inzetten op 30% van het land en 30% van de zee zou beschermde natuur moeten worden. Dat is heel erg belangrijk om dat probleem aan te pakken. Dat is toch ook een beetje lafjes. We gaan inzetten op, we willen dat. Dat is toch allemaal best wel vrijblijvend? Dat klopt. Je hebt toch wetten, regelgeving nodig, je hebt actie nodig. Het komt dan misschien vanuit u, ik wil het ook heel graag. Maar we hebben ook te maken met wet en regelgeving en met bureaucratie. Dat gaat nou eenmaal heel langzaam. Ja, dat is het grote probleem. Hè. Dat gaat allemaal veel te langzaam. Maar je ziet wel dat dit soort wereldwijde afspraken, hè, ook in het Parijsakkoord een aantal jaren geleden, hele belangrijke afspraken zijn gemaakt. Je ziet dat nog lang niet alle landen zich daaraan houden. Maar er begint wel langzaam echt een verschuiving te komen. Het besluit dat in Montreal is genomen is wel echt een historisch besluit dat we wereldwijd hebben afgesproken dat we zoveel natuur gaan beschermen. De volgende stap is natuurlijk dat we het ook nog moeten gaan doen. En dat we al die landen dat die zich aan die afspraken moeten gaan houden. Nou, daar zijn we natuurlijk nog lang niet. Daar is wet en regelgeving voor nodig. Daar zijn regeringen voor nodig die hun nek uitsteken en echt dit heel erg serieus nemen. Die hebben we momenteel niet. Ik denk ook dat in Nederland er hele grote dingen gebeuren op dit moment. Hè. Wij waren altijd liepen achteraan in het rijtje van hernieuwbare energie. En we zijn hele grote inhaalslagen aan het maken om nu weer bij te raken. En ook te laten zien dat ook Nederland die afspraken heel serieus neemt. Ja, maar we zijn nog steeds het stoutste jongetje van de klas als het gaat om de biodiversiteit in ons land. Dus we lopen nog niet helemaal voorop. Zeker niet. Nee, we lopen nog zeker niet voorop. Maar we hebben wel laten zien, en dat hebben wij ook laten zien met een toekomstvisie die wij hebben gemaakt voor Nederland. Hoe Nederland over 100 jaar uit zou kunnen zien als wij die natuur en samenwerken met de natuur heel serieus nemen. En dat levert gewoon een heel aantrekkelijk plaatje op. En er zijn heel veel bewegingen gaande in die richting. En het gaat echt allemaal nog veel te langzaam. Dat ben ik helemaal met u eens. Maar we zijn wel stappen aan het maken die de goede kant op bewegen. Ja, en wat kan ik als burger doen? Nou, er is heel veel dat je zelf kan doen. We hadden het net al over plantaardig dieet. Hè? Dus zo min mogelijk vlees eten. Maar bijvoorbeeld ook je eigen huis isoleren. We hebben nu allemaal een hele hoge energierekening. Dus zorgen dat we zo min mogelijk energie verbruiken is eigenlijk het allerbeste. Je huis isoleren, elektrisch rijden zoveel mogelijk met de fiets. Eigenlijk binnen een straal van 10 kilometer van je huis zou je eigenlijk de auto gewoon helemaal niet moeten gebruiken. Zoveel mogelijk op de fiets boodschappen doen en allemaal dat soort zaken. Als je iets verder gaat, het openbaar vervoer gebruiken. Het zijn eigenlijk hele standaard dingen die we kunnen doen, maar dat al die dingen samen, en als we dat met z'n allen doen, heeft dat hele grote impact. Ja, nog eventjes kort, hoe kijkt u naar volgend jaar? Ik ben hoopvol dat we de koers die we nu hebben ingezet, de stappen die we hebben gezet, dat we die gaan doorzetten en dat we we echt een versnelling op gang gaan brengen, want dat is echt nodig. Goed, dank u wel, Tim van Hattem. En vanavond in Eén Vandaag op NPO 1 meer lichtpuntjes, altijd fijn. Lammert, jij checkt zo meteen de Britse premier. Ja, die verscheen in een heel opvallend filmpje waarin hij zegt dat de meeste banen in de financiële sector niet meer in Londen zijn, maar in andere delen van het Verenigd Koninkrijk. Ja, we merken zo meteen of de premier feit of fictie heeft gesproken. De Son Milieu met Come Back Again. En je hoort nu Wijnand Zwaan met de verkeersinformatie. Er gebeurt gelukkig niet zo heel veel op de weg. Een enkele uitzondering daar gelaten. Op de A20 naar Gouda is een ongeluk gebeurd bij Rotterdam-Noord. De vertraging daar is nu een half uur en 3 kilometer file. 3 rijstroken zijn dicht. En op de A76 richting België staat file door werkzaamheden. Tussen Spouwbeek en de Belgische grens 4 kilometer met 20 minuten oponthoud. Feit. Feit of fictie? Over financebanen in Londen. Ja, klopt. De Britse premier Sunak die hielp vorige week mee in een gaarkeuken. En tijdens het opscheppen van worstjes, bonen en eieren zei hij tegen een dakloze het volgende. The good thing now is, it's not just London. If you look at all the jobs in finance around the UK, the majority of them are outside of London now. Yeah. So it's spread across the UK. Ja, dus het merendeel ligt buiten Londen, zegt hij. Maar, ja. Maar Londen is het financiële hart, toch? Ja, dat dacht ik ook. Dus we zijn gaan checken hoe dit nou zit. We belden allereerst met Victor Polak. Hij werkte in de City in Londen en woont er nu nog steeds. Hij kwam direct met een aantal voorbeelden van grote banken die inderdaad banen naar buiten Londen hebben verplaatst. Goldman Sachs heeft al een tijdje terug wat staf naar Birmingham en de Midlands verplaatst. En HSBC, de andere grote, een van de grootste banken van de wereld, doet hetzelfde. Deutsche Bank heeft dat gedaan. Dus je ziet echt met name techjob, die zie je gewoon nu naar het noorden van Engeland vertrekken. En JP Morgan, om maar eens een ander te noemen, mensen verplaatst naar Glasgow. Citigroup heeft ze verplaatst naar Belfast in Noord-Ierland. Je ziet echt wel dat het hoofdkantoor blijft vaak in Londen, maar de support services vertrekken wel inderdaad met name naar het noorden van het land. Ja, en volgens hem spelen, je verwacht het niet, financiële overwegingen een rol. Dat heeft twee redenen. A, hoeven ze daar in principe minder te betalen van personeel, want de lonen liggen daar vaak lager. En het cost of living is ook lager in Londen. Dus mensen kunnen in Londen nauwelijks rondkomen omdat Londen zo duur is. En buiten Londen is het wonen en leven een stuk goedkoper vaak dan in Londen. Dus dat is ook voor personeel een stuk makkelijker rondkomen dan in Londen zelf. Dus het is all about the money. Nou, volgens Polak is de overheid ook een drijfveer achter deze decentralisatie. De regering wil heel graag zelf dat die banen gaan decentraliseren en naar andere, zeker naar het noorden, vertrekken. Omdat daar politiek ook heel veel winst valt te halen. De zwevende kiezer zit heel vaak in het noorden. Daar conservatives hebben daar vorige verkiezingen enorm gescoord. Ten koste van Labour. En Labour wil hun core hartland willen ze terugwinnen. Ze hebben ook beloofd dat ze veel meer banen in het noorden willen gaan plaatsen. Ja, en hoe zit het dan met de gevolgen van de Brexit? Ja, dat heeft ook voor de nodige verplaatsingen gezorgd. Dat vertelt Peter de Waard, lange tijd Engeland-correspondent en nu economieverslaggever bij de Volkskrant. Er is een schatting gedaan van de Bank of England. Die heeft gezegd dat er door Brexit ongeveer 7000 banen verplaatst zijn naar het continent. Hè, naar Frankfurt, Parijs, Amsterdam. Ja, en waarom dat dan precies nodig was, dat vertelt de Waard ook. Dat komt omdat je vanuit Londen wat moeilijker door de regelgeving financiële transacties kan doen in euro's. Dan moet je gevestigd zijn voor bepaalde transacties in de EU. En dat was voor de Citibankiers was dat toch een groot probleem. Omdat je natuurlijk veel transacties doet, ook in euro's. Niet alleen in Britse ponden en in dollars. En dan moesten ze een soort kantoortje hebben, vaak bijna symbolisch, in een van de EU-landen. Ja, maar volgens de Waard zijn de aantallen van deze verplaatste banen in verhouding met de banen in Londen echt te verwaarlozen. Op een aantal mensen, een aantal jobs in de City van Londen van 1 miljoen, hè, tussen de 500.000 en 1 miljoen, dat is dat heel weinig. Ja, en de conclusie is nu? Nou, het is dus niet precies te zeggen hoeveel banen in de financiële sector er inmiddels buiten Londen zijn, maar het zijn vooral schattingen. En het is de vraag welke definitie van finance jobs je hanteert, maar wat wel duidelijk is, is dat er inderdaad als gevolg van het decentraliseren en de Brexit een verschuiving is van financiële banen naar buiten Londen. Dus dat is een feit. Staat genoteerd. Ja, we moeten meer nadenken over wat een echte zorgvraag is en of we die niet zelf kunnen oplossen. Dat zegt Connie Helder, minister van Langdurige Zorg en Sport, vandaag in NRC. Het personeelstekort in de zorg is volgens de minister chronisch en gaat niet meer weg. Hoeveel vacatures staan er nu open, Lammert? Nou, in het derde kwartaal van 2022 ging het volgens het CBS om 67.000 openstaande vacatures in de hele sector zorg en welzijn. En al sinds 2018 stijgt het personeelstekort in de zorg. Dat leek heel even voorbij te zijn tijdens de coronacrisis, maar sinds eind 2021 neemt dat personeelstekort sneller toe dan voor corona. Ja, en hier in de studio hebben we bij ons zitten Trudy Prins, bestuursvoorzitter van de Rijnhoven, een organisatie met de verzorgingstehuizen in Harmelen, Montfoort en Utrecht. Goedemiddag, mevrouw Prins. Goedemiddag. Fijn dat u er bent. Ik vond dit dus klinken alsof er helemaal niets meer over is van de verzorgingsstaat waar we ooit zo trots op waren. Wat denkt u? Nou, dat hoop ik van harte van niet. Ik hoop dat de verzorgingsstaat nog lang zal bestaan. Maar we moeten een soort doorstart maken die beter afgestemd is op veel minder mensen op de arbeidsmarkt en veel mensen die ouder zijn. Ja, maar veel minder mensen op de arbeidsmarkt en veel meer mensen die ouder zijn. Wie gaat dan voor wie zorgen? Hoe gaan we dit regelen? Ja. Nou, weet je, ik zeg altijd gekscherend tegen mijn kinderen dat ik graag inspraak wil hebben in hun vriendjes en vriendinnetjes, want die moeten later mijn billen wassen. Maar in feite is het wel zo. We zullen, als we de verzorgingsstaat voor een deel toch willen laten bestaan, zullen we ook moeten kijken wat kunnen wij zelf doen, privé doen, informeel doen, om toch nog zorg te blijven leveren. Ja, dus dan hoor ik eigenlijk gewoon veel meer mantelzorg. Ja, er zal veel meer mantelzorg moeten komen. En dat klinkt heel makkelijk, hè? Van dan gaan we nu allemaal naar huis en dan doe ik het zelf wel voor mijn buurvrouw, voor mijn vader of voor mijn moeder. Maar zo eenvoudig is het niet. Het betekent dat we er goed over na moeten denken. Hoe dan? Wat dan? Wie dan? Wie betaalt dat? Want ook dat kost geld. Je kan niet mensen zomaar uit de arbeidsmarkt halen om thuis te gaan zorgen. Dus dat moet echt een omslag moeten voorkomen. Ja, daar wil ik zo meteen op komen. Maar als ik dan bedenk, ja, mantelzorgen. Denk aan een gezin, twee fulltime werkende ouders. Dan heb je toch weinig tijd om voor je naasten te zorgen. Hoe ziet hij dat voor zich? Dat klopt. Dat bedoelde ik net ook toen ik zei, we moeten een omslag maken. Je kan niet tegen mensen zeggen, dan blijf je nu maar een paar keer een dagje thuis. Dat kan niet. Als je dat wil doen, dan moet je zorgen dat er binnen de werkomgeving daar ruimte voor gemaakt wordt. Ik pleit er ook heel erg voor dat er bijvoorbeeld in de cao's, in allerlei bedrijven, regelingen getroffen worden dat mensen betaald kunnen mantelzorgen. Maar dan moet het bedrijfsleven er dus voor gaan betalen dat er mensen verzorgd moeten worden. Ja, iemand moet er gaan voor betalen. En ik denk dat werkgevers in Nederland ruimte moeten scheppen om dat te kunnen gaan doen. Als ze dat niet doen, dan lopen we vast. Ja, dus dan wordt mantelzorgen een vast onderdeel van de werkweek, als ik het zo hoor. Ik zou daarvoor willen pleiten dat de mogelijkheid om mantelzorg te verlenen, dat een vast onderdeel wordt van je werk. Net zoiets als de mogelijkheid om met vakantie te gaan of de mogelijkheid om zorgverlof te hebben. Ja. Maar moet het per se betaald worden? Als je naar andere landen kijkt, misschien naar andere culturen, dan zorg je gewoon voor je ouders als die ziek zijn. Of dan komt het niet eens in je op om daar geld voor te vragen. Zijn we ook niet een beetje verwend hier misschien in Nederland? Ja, we zijn ook wel verwend. Maar ik kijk ook altijd een beetje streng om me heen naar de vrouwen als het over dit onderwerp gaat. Want je weet dat in de praktijk zijn het bijna altijd de vrouwen die de zorg thuis moeten gaan leveren. En als je dan tegen die vrouwen zegt, dat moet je maar onbetaald doen, dan zeg je in feite tegen ze, wij gaan er dus voor zorgen dat jij economisch gezien niet zelfstandig bent. En ik denk dat we dat niet moeten willen in Nederland. We moeten ervoor zorgen dat vrouwen voor zichzelf kunnen zorgen. Ook al doen ze dat in een informele omgeving. Ja, ik krijg al gelijk een error ook als ik dan bedenk, ja, dat moeten we dus aan de werkgever gaan vragen. Maar dat vraagt dus gewoon echt omdenken. Ja, maar dat vergt echt omdenken. We hebben een prachtig systeem in Nederland. Het vadertje staat zorgt voor ons allemaal. Maar we zitten aan de grenzen van wat mogelijk is. Dus als we willen dat er voor ons gezorgd blijft worden, moeten we het anders gaan doen. Ja, maar dan denk ik ook tegelijk, dan kunnen alleen de mensen die het kunnen betalen strakjes gebruik maken van bijvoorbeeld een verpleeghuis. Nou, van de verpleeghuizen blijf je altijd gebruik van kunnen maken. Maar er gaan alleen nog mensen naartoe die er echt heel erg aan toe zijn. He, dus niet als je een beetje dementerend bent, maar als je echt in het laatste stadium van je leven bent. Dat is de toekomst. Ja. Want wat ziet u nu eigenlijk als taken die wel door mantelzorgers zouden kunnen worden gedaan? Nou, als je kijkt in verpleeghuizen, een heel groot gedeelte van de dag moeten mensen op een leuke manier en een zinvolle manier bezig gehouden worden. Je gaat met mensen wandelen, je gaat leuke activiteiten met ze ondernemen. Dat kan je ook door informele zorg laten gebeuren. Dat hoeft niet door een formeel opgeleid iemand te doen. Maar wat ik dus wel graag wil, is dat als ik dat door mensen laat doen, door familieleden, dat ik wel een contract met ze heb. He, dat ik ze wel de bescherming bied van de omgeving en dat ze daar ook een vergoeding voor kunnen krijgen. Ja, maar dat gebeurt eigenlijk ook al een beetje bij u in het bedrijf, heb ik begrepen. Ja, bij mij in het bedrijf is het nog niet zover, maar we hebben er al wel over nagedacht. Maar ik heb al wel heel wat collega's die het op die manier oplossen. Die dus als iemand opgenomen wordt, meteen met de familie een afspraak maken over wat kunt u zelf doen voor uw vader of moeder. Ja, maar ik denk dan ook, ja, zit het oplossing voor het personeelstekort ook niet gewoon in het geld? Moet er niet meer geld uit Den Haag komen? Nou, ik ben zo blij dat je dat zegt, want dat vind ik namelijk echt heel erg. Kijk, we hebben te weinig mensen op de arbeidsmarkt in relatie tot hoeveel werk er is. Dat gaat niet meer over, dat verandert wel, maar dat duurt nog 30 jaar. Maar als we willen dat de mensen die in de zorg werken er blijven werken en niet weglopen naar al die andere plekken waar ook een tekort is, dan moet je ze ook een fatsoenlijk salaris bieden. En in de zorg hebben we historisch gezien een achterstand ten opzichte van de markt. En ik zou het heel fijn vinden als minister Helder zorgt dat binnenkort die achterstand goed gemaakt wordt. Ja, en hoe zouden we dat omdenken kunnen helpen? Want mijn ouders zijn Afghaans, ik ben Afghaans-Nederlands, zo zie ik mezelf. Maar ik heb vanuit huis wel meegekregen, ik ga later voor mijn ouders zorgen. Maar hoe krijg je dat in onze om onze Nederlandse cultuur straks? Ja, nou ja, weet je, de wal keert het schip een beetje. Hè? Als het niet meer kan, dan moeten we doen zoals het wel kan. En als er onvoldoende arbeidskrachten zijn om mensen professioneel te helpen, dan zal je zelf ook begrijpen dat je dus voor je eigen ouders moet zorgen. Of dat je een handje moet reiken naar je buren. En daar kan je op de scholen bijvoorbeeld mee beginnen, door ook een iets ander beeld te creëren van onze maatschappij en wat we van onze maatschappij mogen verwachten. Je moet gaan leren met z'n allen dat je zelf ook een verantwoordelijkheid hebt. Ja, maar dan moeten TZT dus ook regelingen voor getroffen worden dat je op dat moment dan niet vastloopt. Absoluut. Ja. Maar nou gaat het de laatste tijd ook veel over migratie. Zijn arbeidsmigranten dan bijvoorbeeld geen oplossing voor die groeiende zorgbehoeften? Of valt hier gewoon niet tegen op te werven? Nou, wat er wordt in Nederland politiek gezien, is men niet heel erg dol op arbeidsmigranten. Persoonlijk vind ik dat heel erg jammer, want ik denk dat we bijvoorbeeld door circulaire arbeidsmigratie ook echt een rol zouden kunnen spelen internationaal. Waarbij je mensen hier naartoe haalt die hier in de zorg zouden kunnen werken, een stukje verder opgeleid kunnen worden en ook weer terug kunnen gaan naar het land waar ze vandaan komen. En dan met hun ervaring en opleiding van hier daar weer iets kunnen betekenen. Maar is dat genoeg tegenover de vergrijzing waar we mee te maken hebben? Nou ja, als je weet dat we in 2040, geloof ik, 2 miljoen mensen meer hebben in Nederland dan nu, maar nog precies evenveel mensen op de arbeidsmarkt, dan denk ik niet dat arbeidsmigratie een oplossing is. Nee. En dan kom ik weer terug op waar we het aan het begin over hadden. Mensen moeten ook gewoon zelf een stukje gaan doen. Daar ontkom je niet aan. En speelt dit dan alleen in Nederland? Want bijvoorbeeld in Zuid-Europa hebben we wel dat culturele denken van wij zorgen voor onze ouderen. Ja, dat het speelt niet alleen in Nederland. Je ziet dat het in andere Noord-Europese landen ook speelt. En dat heeft ermee te maken dat we de babyboom-generatie hebben. Dus we krijgen gewoon een veel uitgebreidere, grotere, getalsmatig grotere, oudere bevolking. Dus er is gewoon meer arbeids. De balans is eigenlijk weg tussen het aantal mensen dat werkt en het aantal mensen dat zorg nodig heeft. Maar dat heb ik vroeger al op school geleerd. En dat is heel lang geleden. We zien het al ontzettend lang aankomen. Hoe kan het dat dat nog steeds niet is opgelost of dat er geen ideeën voor zijn? Nou, ik denk eigenlijk dat men weet het al heel erg lang dat het zo werkt. Maar de gevoelstemperatuur voor wat het nou eigenlijk precies betekent, als het eenmaal zover is, dat begint nu met een klap eigenlijk door te dringen. Ja, want ik schrok ook vanochtend van dit interview. Ik denk, gaat dat voor mij gelden? Gaat dat voor mijn ouders gelden? Op welke termijn gaan we hiermee te maken krijgen? In mijn organisatie heb ik ongeveer 15% van alle plekken zijn vacatures. En die vul ik op dit moment in met mensen die als ZZP'er werken. Of we vinden daar andere oplossingen voor. En we stormen dus ook af op informele zorg inzet. En ik zie het ieder jaar een beetje toenemen. Dus het is er al. Ja. Het is er al. Dus op cursus bij de Zuid-Europeanen, denk ik dan? Nou, dat. En werkgevers nadenken over hoe zet ik nou in een cao mogelijkheden voor mijn werknemers om op een leuke manier, betaalde manier, ook thuis actief te zijn in de zorg voor de mensen om je heen. Goed, een mentaliteitsverandering wordt het, denk ik, de komende jaren. Trudy Prins, dank wel. Graag gedaan. Dan, Lammert, we komen bijna aan het einde van deze Eén Vandaag. Wat heb jij nog voor ons? Ja, net als elk jaar worden ook nu onze paranormale mediums gevraagd om alvast te vertellen wat 2023 voor jaar gaat worden. Nou, Omroep Brabant belde met een bos bloemen aan bij waarzegster Ella Pierrot in Oosterhout. En haar reactie is, ja, zeker voor iemand die de toekomst ziet, opvallend. Zo, wat een verrassing. Dankjewel. Mooi. Kom binnen. In de Oekraïne verwacht ik nog een hele pittige strijd, en vooral deze winter nog. Maar dan komt toch behoorlijk snel licht aan de horizon. Maar ja, wat is dan vrede, hè? Het verdriet blijft bij die mensen. Ja. Ja, maar toch een lichtpuntje zo aan het einde van deze show. Dat hadden we wel even nodig, dacht ik. Ik ben nog aan het wachten op die goudvissen of dieren die allemaal van die voorspellingen doen. Ja, dat is vooral bij sport. Maar misschien kunnen we dat wel doen aan het eind van de week. Heb je goudvissen? Nee. Oh, dat is jammer. Helaas. Nou, dan gaan we even opzoeken. Is goed. Dit was Eén Vandaag hier op de radio. Vanavond zijn we er weer op NPO 1 vanaf 17:15. En we zijn er natuurlijk altijd online op eenvandaag.nl. Hier hoor je zo meteen Fleur Wallenburg met Nieuws en Co. En van ons beiden nog een fijne middag. Fijne middag. Afro Tros, de omroep voor ons.